Wrak i Romuald Wójcik. Po chłodnym, deszczowym kwietniu, śnieżny początek maja. Synoptycy przewidują jednak, że to już naprawdę ostatni śnieg tej wiosny. To kolejny rekord spadku bezrobocia. Według Ministerstwa Pracy spadło do poziomu 7,7%. Wypadek na stacji metra Ratusz Arsenał w Warszawie. Kobieta wpadła pod pociąg, trafiła do szpitala. W całym kraju bardzo zimne, arktyczne powietrze, pada przelotny deszcz i śnieg z deszczem. Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że to już ostatni śnieg w tym sezonie i zaznacza, że nie jest to nadzwyczajne zjawisko. Mieści się w naszej normie, dlatego że zwykle około połowy maja mamy zimnych ogrodników. Tak to popularnie się nazywa. No właśnie w tej chwili z nimi mamy do czynienia. No może to jest nietypowe, że oprócz spadku temperatury jeszcze pada nam śnieg. Tej nocy można też spodziewać się ostrych przymrozków. Zimni ogrodnicy to oznaczają również przymrozki majowe. Przymrozki nie obejmą jedynie dzielnic północno-zachodnich. W dolinach karpackich, tu szczególnie na tym obszarze, do minus 7 stopni Celsjusza. Zimni ogrodnicy przypadają kalendarzowo od 12 do 14 maja, ale w tym roku w tych dniach już ma się stopniowo ocieplać. Rekordowo niskie bezrobocie według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy w kwietniu wyniosło 7,7%, czyli o 0,4% mniej tak niż w marcu. Tak dobrego wyniku w kwietniu nie było od 26 lat, mówi ekonomista Łukasz Bugaj. To pozytywne zaskoczenie. Po raz pierwszy od czasu przemian został przebity kolejny psychologiczny poziom, tym razem 8%. Stopa bezrobocia jest poniżej tej bariery. Kolejny pozytywny sygnał i kontynuacja tego, co obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli stopa bezrobocia z miesiąca na miesiąc zniżkuje i kolejne bariery są przełamywane i oczekiwania są takie, że na koniec roku możemy zejść do poziomu około 7%. Bezrobocie w marcu spadło we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim. Płynną amfetaminę w butelkach po mrożonej herbacie znaleźli policjanci z CBŚP w podwarszawskich Markach. Od początku roku Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało 8 nielegalnych laboratoriów i zabezpieczyło ponad 800 kg różnych narkotyków. Laboratorium amfetaminy ukryte było na strychu jednorodzinnego domu. Oprócz chemikaliów i sprzętu policja znalazła tam półprodukty i gotowe narkotyki, mówi Rafał Szymański z CBŚP. 1,5 kg amfetaminy, marihuanę oraz 10 litrów płynu, w którym znajdowała się amfetamina. Zatrzymano chemikę i jego współpracowniczkę. Tropy z laboratorium zaprowadziły aż pod Warszawę. W Markach zatrzymano mężczyznę. W bagażniku jego samochodu w plastikowych butelkach po napoju Ice Tea zapakowane w zgrzewki były także narkotyki. 10 litrów płynnej amfetaminy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Troje narciarzy wysokogórskich zginęło po zejściu lawiny w rejonie szczytu Albaron we francuskiej części Alp Graickich. Lawina zeszła na parę narciarzy i towarzyszącego im lokalnego przewodnika. Jak podały francuskie media, w lawinie zginęło dwóch mężczyzn i kobieta. Wszyscy byli doświadczonymi uczestnikami wycieczek alpejskich. Służby ratownicze wydobyły już ciała wszystkich ofiar. Na Białorusi uroczyste obchody 72. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej przed pomnikiem zwycięstwa w Mińsku. Kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele władz państwowych i zwierzchnicy Cerkwi Prawosławnej Kościoła Katolickiego. Z Mińska Włodzimierz Pac. Prezydent Aleksander Łukaszenka, zwracając się do zebranych, powiedział, że w trakcie wojny z faszyzmem Białoruś straciła 1/3 swoich mieszkańców. Zniszczonych zostało tysiące fabryk, szkół i świątyń. Nawiązując do obecnej sytuacji na świecie, dodał, że w różnych miejscach planety trwają konflikty zbrojne, a ludzkość znalazła się na krawędzi nowej dużej wojny. Zagrożenia istnieją również dla Białorusi. U naszych granic tworzone są arsenały wojskowe. Dosłownie po sąsiedzku w byłych radzieckich republikach rozmieszczane są bazy wojskowe. Prowadzone są bojowe szkolenia i manewry. Przy pomocy naszej wewnętrznej piątej kolumny podejmowane są próby zdestabilizowania sytuacji w państwie. Aleksander Łukaszenka podkreślił, że z tego powodu szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie bezpieczeństwa Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na koniec jeszcze wracamy do Warszawy. Na stacji metra Ratusz Arsenał doszło do wypadku. Kobieta, która wpadła pod pociąg, trafiła do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Rzeczniczka metra Anna Bartoń mówi, że stacje Ratusz Arsenał, Świętokrzyska i Centrum są wyłączone z ruchu. Jeździmy w dwóch pętlach. Pierwsza z pętli obowiązuje na odcinku Młocin-Dworzec Gdański, zaś druga obsługuje odcinek od Kabat do Politechniki. Na wyłączonym odcinku pomiędzy stacjami Politechnika i Dworzec Gdański została uruchomiona naziemna komunikacja zastępcza. Nie wiadomo na razie, jak długo potrwają utrudnienia. To był serwis Trójki. Miejmy nadzieję, że to już ostatnia fala zimna. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze w miarę pogodnie. To będzie kolejna zimna noc. Bardzo zimna. Od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. To będzie wyjątek. Lokalnie przygruntowe przymrozki na wschodzie i w górach do minus 7 stopni. Jutro na północy i w centrum jeszcze chmury i opady deszczu, a na południu już pogodnie. Temperatura od 7 stopni na Mazurach do 12 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni coraz cieplejsze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński i Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No i słońce zagląda nam do studia, na audycję popołudniową. Zaczniemy od pytania, na jakim etapie jest reforma systemu edukacji i co z wnioskiem o referendum? Jest czas na to, żeby referendum przeprowadzić i nie krzywdzić dalej naszych dzieci nieprzemyślanymi i kompletnie nietrafionymi zmianami. A druga strona uważa odwrotnie i o tym za chwilę. W szkołach średnich trwają matury, a w podstawówkach szaleństwo komunijne. Mamy zwracają uwagę na zgryz, czy nie ma dziecko uszu odstających, bo będzie u fryzjerki, będzie koczek. Jest specjalny klej, którym podklejają te uszy na czas komunii, że on tam trzyma i tak jak sztuczne rzęsy, że tam koło 2 miesięcy. O przygotowaniach do pierwszej komunii za kwadrans. Porozmawiamy także o blaskach i cieniach staży i praktyk. Tym stażystom daje się to, czego nikt inny nie chce robić. Ja osobiście nie musiałem parzyć kawę, raz musiałem iść po wodę, ale nie miałem z tym żadnego problemu. Nasze szkolnictwo tak naprawdę bardzo słabo przygotowuje do praktycznego wykonywania jakiegokolwiek zawodu. Patrząc z tej perspektywy, pomijając osoby kształcące się w szkołach zawodowych, wszyscy pozostali tak naprawdę nie mają specjalnego wyjścia. O praktykach i stażach przed 17. Dziś w Moskwie odbyła się doroczna defilada z okazji Dnia Zwycięstwa. Na defiladzie rosyjska armia prezentuje się znakomicie, a jaka jest jej realna siła, o to zapytał Łukasz Walewski w trzeciej godzinie audycji. Nie biegła, biegła, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Byłem przerażony zachowaniem tej pani, straszyła bardzo Przemusia. Przemuś wybiegł bardzo wystraszony, I ona oczekiwała na to, żeby Julka teraz do niej weszła, więc ja w tym momencie włączyłem nagrywanie w telefonie Julki dyktafon i wrzuciłem go z powrotem do torebki Julki. Nie biegła, biegła. Reportaż o 18.15. W audycji popołudniowej porozmawiamy także o słowach, które ze slangu młodzieżowego trafiają do internetowego słownika języka polskiego. Są tam już m.in. imiona Grażyna, Seba i Janusz. Nosi skarpetki do sandałów. To jest osoba, która jest dość otyła, wielbiciel piwa, w koszulce na ramionczkach. Biała bokserka, brzuch, no i obok ma swoją Grażynę. I syna, czyli Sebę albo Andrzeja. I o tym za pół godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 10 minut po 16 zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Halinka też zaczyna swój popołudniowy dyżur z nogą w gipsie do 19. Trójkan, audycja popołudniowa. To ciekawe, co pisze pan Gustaw. Mój pies niesamowicie zareagował na dźwięk nietoperzy. Czy moglibyście je puścić raz jeszcze? Kawusia bardzo prosi. Kawusia to pewnie ten piesek. To jeszcze w nawiązaniu do audycji Pawła Drozda sprzed 16, bo tam pojawił się dźwięk nietoperzy. No i to teraz taki eksperyment. Jeżeli mają państwo gdzieś psa przy radiu, ewentualnie kota, to proszę spojrzeć, jak zareagują. Oto dźwięk nietoperza prawdopodobnie paszczą. Jakaś reakcja? 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do szkoły. Opozycja, część stowarzyszeń i rodziców i Związek Nauczycielstwa Polskiego żądają referendum w sprawie reformy edukacji. Jutro niektórzy rodzice kolejny raz nie poślą dzieci do szkół, żeby wzmocnić ten argument. Rząd jednak przekonuje, że na referendum jest już za późno, a Ministerstwo Edukacji wprowadza zaplanowane zmiany. Komitet referendalny chciałby, żeby głosowanie odbyło się w czerwcu. W studiu Magdalena Karczewska, dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowania do nowego roku szkolnego bez pierwszych klas gimnazjów już trwają. Tak, w maju dyrektorzy szkół muszą przedstawić w urzędzie powiatowym lub gminnym tak zwany arkusz organizacyjny. To swoisty plan ramowy pracy szkoły. Liczba klas, lista zatrudnionych nauczycieli i ich kwalifikacje. Dyrektor gimnazjum nr 2 w Głogowie imienia Ireny Sendlerowej, Wiesława Wysocka, w tym roku była już raczej obserwatorem. Jej szkoła zostanie częścią podstawówki, z którą dzieli budynek. Arkusz organizacyjny przygotowuje dyrektor szkoły podstawowej, natomiast ja uczestniczyłam w przygotowaniu arkusza organizacyjnego. On musi być przygotowany wcześniej, dlatego że nauczyciele, którzy nie będą mieli pracy, my do końca maja musimy im dać wypowiedzenie. Są nauczyciele, którzy wybierają się na emerytury, również musimy o tym wcześniej wiedzieć, ponieważ mamy czas podczas wakacji na zrobienie planu dla uczniów, a to nie jest takie proste. Mimo to pani dyrektor jest zdania, że reformę można byłoby cofnąć, bo największe zmiany planowane są dopiero na wakacje, a okres wypowiedzenia zwalnianych nauczycieli trwa do końca sierpnia. Podobnie uważa szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jeżeli marszałek by podjął rzeczywiście decyzję jutro, to nie ulega wątpliwości, że w czerwcu powinno to zostać zrealizowane. Większość samorządów mówi jednoznacznie, gimnazja są, obwody szkolne są, przywracamy status quo. Jednak gdy przewodniczący dostrzega ewentualny kłopot tych rodziców, którzy chcieliby, żeby ich dziecko poszło do gimnazjum innego niż rejonowe. Ale czy odwracanie reformy nie skomplikuje już i tak trudnej sytuacji gmin? Warszawa sobie poradzi, mówi lewicowa radna stolicy Paulina Piechna-Więckiewicz. Warszawa jest w stanie w tydzień przygotować takie zmiany. Choć przyznaje, że odwracanie reformy mogłoby spowodować chaos organizacyjny. W 30-tysięcznych Chojnicach odwrócenie reformy też byłoby wykonalne, choć przebiegałoby to z problemami, mówi Grzegorz Czarnowski z Miejskiego Wydziału Edukacji. Trzeba by było powołać nowe uchwały. Bardzo mało czasu. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie się zorganizować w takim krótkim czasie, ale być może jakaś specustawa pozwoliłaby na cofnięcie podjętych uchwał przez rady gmin. Organizacyjnie jesteśmy w stanie odwrócić ten temat bardzo szybko w szkołach. Tymczasem według posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Ewy Cicholskiej, członkini Sejmowej Komisji Edukacji, odwracanie reformy jest niemożliwe. No bo w trakcie jesteśmy wprowadzania reformy. To byłoby zupełnym absurdem w tej chwili przeprowadzanie referendum. Można to było zrobić rok wcześniej. Ale jak zapewnia Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji, stowarzyszenie to od dawna już wskazuje, że jego zdaniem reforma jest nieprzygotowana. No my od września alarmowaliśmy i mówiliśmy, że jest wielka niezgoda wśród rodziców. To nie jest tak, że nagle się okazało w styczniu, że są jacyś rodzice, którym te zmiany się nie podobają. Nam się one nie podobały od początku. Nie uważamy, że jest za późno. Wspierają nas w tym samorządowcy, którzy od najmniejszych gmin po stolice Polski mówią, że są w stanie te szkodliwe zmiany odwrócić w ciągu tygodnia. Poseł Cicholska podkreśla jednak, że propozycja referendum jest polityczna, a reforma jest już na tyle zaawansowana, że jej cofanie nie ma sensu. Przygotowywane są programy, treści nauczania. Wszystko jest pilotowane przez ministerstwo, nauczyciele, przygotowywani dyrektorzy. Także nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby tej reformy nie można było wprowadzić. Tym bardziej, że jest to dobrze przygotowana reforma. Inicjatorzy referendum liczą na to, że gdyby wniosek o jego przeprowadzenie trafił pod obrady Sejmu jutro, to referendum mogłoby się odbyć w czerwcu. O reformę i o referendum pytała Magda Karczewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeśli chodzi o system edukacji całościowo, a my już za chwilę skupimy się na tym, co dzieje się konkretnie w klasach trzecich szkół podstawowych. A dzieje się to, że rodziców ogarnia szaleństwo przygotowań do pierwszej komunii. Mamy zwracają uwagę na zgryz, czy nie ma dziecko uszu odstających, bo będzie u fryzjerki, będzie koczek. Jest specjalny klej, którym podklejają te uszy na czas komunii, że on tam trzyma i tak jak sztuczne rzęsy, że tam koło 2 miesięcy. O tych i o innych pomysłach już za chwilę w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. a taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home. Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance. We slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Ja miałem komunię na początku lat 70. i proszę sobie wyobrazić, ja mam traumę do dziś. Ja miałem garnitur biały, męski, taki chłopięcy oczywiście, natomiast buty miałem dziewczęce, kobiece. Wstydziłem się strasznie, no ale wszystko dobrze poszło. Natomiast taka informacja, tutaj u mnie śnieg pada. W Dobczycach, Kornatka, to jest koło Krakowa. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Makijaż, sztuczna opalenizna, a na paznokciach lakier hybrydowy. Obowiązkowa wizyta u fryzjera do tego. Tak niektórzy rodzice przygotowują swoje dzieci do komunii. I to, co ma być duchowym przeżyciem dla dzieci, staje się okazją do realizowania marzeń i wizji dorosłych. W przypadku dziewczynek bardzo ważna jest także sukienka, która czasem przypomina wręcz suknię ślubną. Mówi pani Renata, mama 9-letniej Wiktorii, która przygotowuje się do komunii. Im więcej rodziców, tym więcej opinii, więcej zdań. Pomysły były bardzo różne i koronki, i kwiatuszki, i jakieś haleczki, i bufeczki. I tak naprawdę, gdyby nie ksiądz, który powiedział, że wszyscy muszą mieć jednakowe sukieneczki, to podejrzewam, że byłby problem. No nie zobaczę tutaj. W tym amerykańskim katalogu? Tak? Nie, to jest polska firma, ale już promują tutaj welon. Zamiast wianuszka to welon. Sabina Kwiatkowska, Krawcowa. A suknie to bardziej bogate, no to były tak udeczki, były z przodu, a z tyłu były takie dekolty już na wzór ślubnych, dekoldy do połowy pleców. W ogóle dziwiłam się mamie i pytam, mówię, przecież to jest dziecko, ale są takie już ślubne suknie szyte, więc mamy się zdecydowały, dwie były takie. A była też chętna, która przyniosła mi zdjęcie sukni za 8 000. To była suknia angielska i chciała, żeby ją odwzorować. To była suknia do ślubu pewnie? Komunijna. Proszę pani, od kolan była taka szeroka falbana i cała była w płatkach. Ma pani taki materiał, trzeba gdzieś sprowadzić pewnie skądś? Tak, ale mama gwarantowała, że sprowadzi. Generalnie dosyć popularnym zjawiskiem już taki trend się utrzymuje od paru lat i jest na przykład fundowanie dziewczynkom makijaży. Pani Ilona, mama Natalii. Robienie paznokci hybrydowych, taki lakier o dłuższej wytrzymałości. Chodzi o takie dzieci, które mają, nie wiem, problemy z cerą, czy po prostu, że one mają ładniej wyglądać? To chodzi o taki pełny makijaż, czy tylko oczy? No chodzi o pełny makijaż. O podkład, o puder, o cienie, nawet doklejanie kępek. Rzęs? Tak. Pani córka też idzie w tym roku do komunii i czy sobie też zażyczyła takie zabiegi upiększające? Dużo zależy od wychowania. Moje dziecko akurat nie życzyło sobie. Gdyby zażyczyło sobie? Stanowczo bym odmówiła. Mamy są gorsze od dzieci, bo mamy zwracają uwagę już wtedy na zgryz, czy nie nie ma dziecko uszu odstających, bo będzie u fryzjerki, będzie koczek. Jest specjalny klej, którym podklejają te uszy na czas komunii, że on tam trzyma i tak jak sztuczne rzęsy, że tam koło 2 miesięcy. A operacje? W tamtym roku były 2 dziewczynki, które miały operacje na uszy robione. Tylko miały w listopadzie chyba, bo w maju była komunia. Mamy najczęściej chcą bardzo mocno wyróżnić swoje dziecko. Magdalena Napieraj z salonu sukien. Makijaż, fryzjer, robienie paznokci, solarium. Na solarium nie wpuszczają dzieci. Natomiast niektórzy rodzice potrafią się bardzo mocno wykłócać. Jeżeli no nie wpuszczą takiego dziecka, no bo jednak 18 lat trzeba mieć, żeby na solarium iść, to wtedy idzie w ruch właśnie opalanie natryskowe, wszelkiej maści, samoopalacze. Jaki wpływ na zdrowie dziecka, czy na jego skórę ma makijaż, tak zwana hybryda na paznokciach? Musimy wziąć pod uwagę to, że skóra dziecka różni się od skóry dorosłych. Marta Kożuchowska, kosmetolożka. Na pewno na skórek jest cieńszy. Przenikalność tej skóry jest dużo większa niż właśnie u osób dojrzałych. Także wszystko to, co nakładamy na skórę dziecka, czy to jakieś balsamy, cokolwiek, naprawdę musimy bardzo patrzeć na skład, z tego względu, że to wszystko przenika przez skórę i może się odkładać w organizmie. Natomiast możemy się borykać później u takich dzieci z alergiami, które wyjdą po jakimś czasie. To dzieci tak chcą? Najbardziej mamy. Panowie raczej próbują wystopować swoje żony. Czasami nawet dochodzi do kłótni. Mężczyźni na to troszeczkę inaczej patrzą. Mamy chcą, żeby ich dziecko jak najbardziej się wyróżniło z tłumu. Mężczyźni raczej chcą, żeby dziecko było dzieckiem. Często są takie rozmowy, że mama, to ja miałam wybrać suknię, dlaczego za mnie decydujesz? To jest moja uroczystość, to jest moje święto. No ale mówi tak, mama, ty nie masz jeszcze gustu, ja muszę ci pomóc. Albo podaje dziecku katalog do ręki, dziecko sobie wybiera, ogląda, mówi, o mama, mi się ta podoba. Nie, ta absolutnie nie może być. No, z chłopcami jest dużo łatwiej, z garniturem raczej rodzice nie poszaleją albo z Albą. A o najnowsze trendy w modzie komunijnej pytała Izabela Woźniak. I to się dzieje naprawdę, proszę państwa. To nie żart, takie rzeczy to naprawdę się dzieją teraz w czasie przed pierwszą komunią. Jeśli chodzi o nasz eksperyment na psach i kotach, bo puszczaliśmy dźwięk nietoperza podbity do pasma słyszalnego, to są już pierwsze wyniki i wynika z tego, że na kotach dźwięk nietoperza nie robi wrażenia. Pani Beata napisała, że oba koty słyszały i mają to w ogonie, a konkretnie pot. Ale z psami jest zupełnie inaczej, bo psy reagują. Od pani Emilii list uprzejmie informuje, że dźwięk nietoperza wywołał pospolite ruszenie. U młodzika Oziego pies i u nieco starszego wyjadacza ziaren Jaśka, papuga, nimfa. Oboje z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się Gackowi. To dźwięk nietoperza, taki dźwięk wydaje nietoperz, to znaczy to jest komputerowo obrobione, bo normalnie ucho ludzkie nie wychwytuje tego dźwięku, nie rejestruje, bo nie mamy tego zakresu i komputerowo nieco podbiliśmy to, żeby było słychać. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. my friends are in the net, and all of us are out of it, and none of us are into it, and everything our intuition says that I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. 16.30, słońce świeci. Panowie z audycji porannej już się obudzili po popołudniowej drzemce i od razu dzwonią. Ja chciałem panu redaktorowi popołudniowemu w imieniu redakcji porannej powiedzieć, że nowszą odmianą Janusza jest Brajanusz i on będzie brylował na salonach za lat 15. Pozdrawiamy. Poranek. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o znaczenie słowa Janusz w slangu młodzieżowym, to o tym porozmawiamy za minut kilka, bo to słowo trafiło już do internetowego słownika języka polskiego. Janusz, Grażyna i Seba. W jakim znaczeniu? No szczegóły za kwadrans niecały. Rozstrzygnięto plebiscyt na najpopularniejsze słowo młodzieżowe w roku 2016 i najpopularniejszym słowem młodzieżowym w roku 2016 jest słowo sztos. No, a przy okazji jeszcze Janusz też się tam znaleźli. Do tematu wrócimy, ale minęła już 16.30. W trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Warszawa zabiega o pełen dostęp do informacji o śledztwie w sprawie śmierci 27-letniej Polki w Egipcie. Chodzi o materiały i dokumenty medyczne, które pozwolą wyjaśnić przyczyny śmierci Magdaleny Żuk. O szczegółach postępowania nie chciała dziś mówić, pytana o sprawę szefowa rządu. Trzeba tutaj złożyć wyrazy współczucia, natomiast proszę mi wybaczyć, ale o szczegółach nie chciałabym w tej chwili rozmawiać, jeżeli chodzi o to postępowanie. Do serii dramatycznych wydarzeń doszło pod koniec kwietnia. Dziewczyna poleciała do egipskiego kurortu z wycieczką. Tam, jak mówią świadkowie, dziwnie się zachowywała, później zmarła. Tamtejsi lekarze mówią, że wyskoczyła z okna szpitala. Sprawa nie jest jednak całkiem jasna. Do internetu trafił film, na którym widać, jak partner kobiety prowadzi z nią rozmowę. Dziewczyna jest przestraszona, prosi, by ją zabrać do domu. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. W Polsce zostanie przeprowadzona ponowna sekcja zwłok. Trzy podwarszawskie gminy, Błonie, Grodzisk i Milanówek, rezygnują z referendów w sprawie metropolii warszawskiej. Decyzje są wynikiem wycofania się przez PiS z Sejmu projektu ustawy w sprawie metropolii. Wcześniej głosowano w Legionowie. Ponad 94% mieszkańców powiedziało tam nie dla przyłączenia do stolic. Pistolet Ali Akcz zostanie na dłużej w Muzeum Papieskim w Wadowicach. W piątek broń, z której Turek strzelał do papieża Polaka, zostanie pokazana na dziedzińcu placówki. Wcześniej była przechowywana w Rzymskim Muzeum Kryminologii. W Wadowicach pozostanie na kolejne 5 lat. Tyle teraz. Na pełny serwis Trójki zapraszamy już za niecałe pół godziny. Sweterek wełniany z kapturem, wszystko jak trzeba. Zima. No zima, tak. Wieczorem i w nocy jeszcze zimowo, wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze w miarę pogodnie, ale zimno. Temperatura tej nocy od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Lokalnie przygruntowe przymrozki, mróz właściwie, bo na wschodzie i w górach do minus 7 stopni tej nocy. Jutro na północy i w centrum jeszcze dużo chmur i opady deszczu, a na południu już pogodnie i temperatura od 7 stopni na Mazurach do 12 na Dolnym Śląsku. Kolejne dni mają być coraz cieplejsze. To co dziś, co w nocy i co jutro, to już ostatnia fala zimna tej wiosny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Ależ proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść. Ruskorex, czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcznych grama ruskobianiny, 25 tysięcznych grama tetrakainy chlorowodorku. Wskazania: objawy bólu i świąt w okolicy odbytu, zapalenie zakrzepowe, guzków krwawniczych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ruskobianinę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Album zespołu Soundmec Eruption. Autorskie kompozycje liderki i wokalistki Sabiny Mac.

No to jak bumerang wracają nietoperze? Co redaktor prowadzący miał na myśli, mówiąc o podbiciu dźwięku nietoperza? Bo no, ultradźwięków nie usłyszymy w żaden sposób. Chciałbym wiedzieć, co w takim razie te dźwięki mają wspólnego z dźwiękami, które naprawdę wydają nietoperze. No to ja się nieprecyzyjnie wyraziłem rzeczywiście, ale słuchacz wszystko wyjaśni. Pan redaktor powiedział, że dźwięk nietoperzy należało podbić do zakresu słyszalnego, a ośmielę się nie zgodzić, gdyż nietoperze, z tego co wiem, nadają w ultradźwiękach, więc te dźwięki było trzeba odpowiednio obniżyć do naszego zakresu słyszalności. O, to właśnie, obniżyliśmy ten dźwięk i słychać było nietoperze. I nie tylko my słyszeliśmy, ale także państwa psy, o czym państwo informują. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Janusz, Grażyna, Seba to nie tylko imiona, to wręcz określenie stylu życia. W ten sposób młodzi ludzie nazywają konkretne zachowania i nawyki. Slang młodzieżowy nieustannie się zmienia i co chwilę pojawiają się nowe wyrażenia. Ostatnio do najmodniejszych młodzieżowych słów poza wspomnianymi imionami należą YOLO, masakracja czy sztos. I właśnie sztos dostał najwięcej głosów w rozstrzygniętym niedawno plebiscycie na najpopularniejsze słowo młodzieżowe w roku 2016. Konkurs od kilku lat jest organizowany przez wydawnictwo PWN. Słowa i zwroty, które zbiorą w nim najwięcej głosów, trafiają do internetowej wersji słownika języka polskiego. Są w nim już Grażyna, Seba i Janusz. Janusz to wyjątkowa postać. Na przykład nosi skarpetki do sandałów. To jest osoba, która jest dość otyła, wielbiciel piwa, koszulce na ramionczkach, tak mi córka tłumaczyła, spodnie 3/4 i klapki. Kim jest typowy Janusz? Takim prawdziwym, prawilnym Polakiem chyba. Biała bokserka, brzuch, no i obok ma swoją Grażynę. Typowy Janusz, mąż Grażyny, cebulak, rozbija sobie parawan, którym odgradza połowę plaży. Grażynka to, bardzo lubię to określenie, to jest taka typowa kobieta, która się zajmie domem, ugotuje obiad. Nieraz jak wyciągnę starą garderobę z szafy, to córka mówi, że upodabnią się do Grażyny. Ten slang młodzieżowy się właściwie w każdym pokoleniu pojawia, on się zmienia w tych obecnych zwrotach młodzieżowych. Typy osobowości określane są konkretnymi imionami. Ludzie lubią się posługiwać stereotypami, więc... Doktor Michał Lutostański, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Określenie, takie nadanie pewnej takiej łatki i imienia danej grupie społecznej ułatwia potem postrzeganie. Pierwszy był Janusz, który się wziął trochę ze środowiska kibicowskiego, gdzie kibice piłkarscy nazywali Januszami takie osoby, które przychodziły na mecz i tylko piły tam piwo i patrzyły na zawody sportowe, a nie kibicowały. Seba to jest typowy dres. Zazwyczaj łysy, zazwyczaj nie lubi się uczyć, gra w piłkę na osiedlowym boisku i zazwyczaj rzuca dziwne teksty, szczególnie do dziewczyn. Mam akurat pociotka Sepka, tylko tyle, że to jest należy do tych ludzi młodszych, nie? Z tego nowego pokolenia. To jest taki bardzo specyficzny dresiarz, to nie jest typowy dresiarz. Większość dnia spędza na osiedlu, gdzie ze swoimi kolegami spożywa alkohol, pali papierosy. Każde pokolenie chce mówić trochę we własnym języku. W każdym pokoleniu właściwie mamy takie określenia, które się pojawiają tylko w określonej grupie, w określonych latach. Tak jak YOLO czy SWAG, które było popularne jakiś czas temu, pewnie za 5 lat młodzi ludzie nie będą wiedzieli, co to określenia znaczą, bo będą jakieś inne, może w ogóle obrazkowe, ponieważ emotikony coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Oxford University 2 lata temu chyba pierwszy raz wybrało obrazek jako słowo roku, a nie niewłaściwe określenie. Taką ogólną tendencją w słownictwie młodzieżowym jest taka dążność do skrótu. Katarzyna Janus-Kwiatkowska, kierownik zespołu encyklopedyczno-słownikowego w wydawnictwie naukowym PWN. Do takiego trafnego, celnego, jednosłowowego często nazwania sytuacji, rzeczy, okoliczności. To są słowa często, które pełnią różne funkcje językowe. Mogą być zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem, nieodmiennym przymiotnikiem, przysłówkiem. Ile mniej więcej takich słów zostało zgłoszonych? Słów zostało zgłoszonych około 4000. Najwięcej głosów padło na słowo sztos. Zadziwia mnie to słowo, bowiem bardzo dużo osób go dzisiaj używa. Nie rozumiem tego, w sensie nie podążam za takimi trendami językowymi. Coś super. Fajnie, bardzo fajnie. Sztos to jest dobra rzecz, no, sztos. Na drugim miejscu cała rodzina wyrazów od czasowników ogarnąć, ogarniać się, ogar, nie ogar. Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się słowa beka, beczka, bekowy, masakra, masakracja, masakryczny. Takim słowem, które wzbudziło uśmiech, to był wielepek. czyli ten, co wie lepiej. Czy internet wpływa na to, że te zwroty, te określenia są, można powiedzieć, ogólnopolskie? W ogóle mass media, chociaż internet szczególnie, jednoczy nas w tych określeniach, a nawet nie tylko Polska, a czasem świat, no bo takie określenia jak YOLO nie powstały w Polsce, a nagle wszyscy w Polsce nastolatkowie wiedzieli, o co chodzi w dobie globalnej wioski. Wszyscy jesteśmy jedną wielką grupą nastolatków, które używa tych samych słów. Ja myślałem, że beka to suchar już jest, a wciąż aktualne jednak. Wśród zwrotów używanych przez młodzież można znaleźć też m.in. ketchup po frytkach, co oznacza mniej więcej to samo, co musztarda po obiedzie, oraz napazdana, co znaczy fryzurę napazdana. A o najpopularniejsze słowa w młodzieżowym slangu pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Być może państwo mają swoje ulubione określenia, które mogłyby trafić do słownika internetowego języka polskiego. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Za 14 minut 17. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Before I change my mind, Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Well, it's cold, cold, cold, cold inside. Darker in the day than the dead of night. Cold, cold, cold, cold inside. Doctor, can you help me? 'Cause something don't feel right. Something. Takiej gitarze grał Edwin Collins w piosence Girl Like You. Kłania się zimowa stolica Trójki, Norska Poręba. Chciałem tylko powiedzieć, że u nas jest normalnie tak w styczniu. Śnieżek pluszy i jest bardzo ładnie. Dziękuję bardzo za telefon ze Szklarskiej. Majowa, zimowa widokówka ze Szklarskiej Poręby. 22 i 7 trójek. Jeżeli ten dźwięk został puszczony, troszeczkę zmieniony, żebyśmy mogli go usłyszeć, no to wyciąganie wniosków na temat tego, co na ten temat słyszą psy czy koty, czy jest błędne. Trzeba by zrobić takie doświadczenie, mianowicie zapowiedzieć, że puścicie państwo dźwięk nietoperza, którego my nie będziemy w ogóle słyszeć, i wtedy zobaczyć, czy psy i koty jakoś reagują, nie? A, ma pan rację, rzeczywiście. No to w takim razie ulepszamy nasz eksperyment. Proszę bardzo, oto dźwięk nietoperza w oryginale. Pozwolę Państwu, że przerwę emisję, bo ten dźwięk wychwytuje znakomicie moja kierowniczka. Kiedy słyszę go na antenie, nie topesz na antenie, to od razu się pojawia i pyta, co to było. Jak psy i koty reagowały jakoś? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy na praktykę. Praktyka to nie to samo co staż, ale dziś prawie nikt już tego nie rozróżnia. Praktyka wprowadza w zawód, a staż pozwala zapoznać się z pracą na konkretnym stanowisku. Staże i praktyki to wciąż bardzo popularna forma rozpoczynania kariery zawodowej. Niestety czasami rodząca patologię. Mimo to młodzi ludzie decydują się na taką formę pracy, bo jak mówi pani Luiza, studentka prawa, często nie mają wyjścia. Każde doświadczenie jest ważne i to rzeczywiście się może przydać. Jeżeli chodzi o zarobki, to większość praktyk jest bezpłatnych. Też słyszałem o pracodawcach, którzy biorą tych stażystów na siłę. Pan Robert, student dziennikarstwa. Był podobno staże za pieniądze. Tym stażystom daje się to, czego nikt inny nie chce robić. Ja osobiście nie musiałem parzyć kawę, raz musiałem iść po wodę, ale nie miałem z tym żadnego problemu. Nasze szkolnictwo tak naprawdę bardzo słabo przygotowuje do praktycznego wykonywania jakiegokolwiek zawodu. Piotr Szukalski, socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Patrząc z tej perspektywy, pomijając osoby kształcące się w szkołach zawodowych, wszyscy pozostali tak naprawdę nie mają specjalnego wyjścia. Potrzebny jest jakiś taki etap wchodzenia w rynek pracy. Myślę, że to chodzi głównie o wyrobienie sobie jakichś kontaktów, jakichś znajomości, ale także o po prostu obycie się z tym środowiskiem, żeby później łatwiej było się poruszać właśnie. Jaki jest stan prawny? Tak naprawdę regulowane są staże, które są finansowane z pieniędzy Funduszu Pracy. One mają bardzo jasną regulację, ale jak się Państwo domyślają, nie są to wszystkie przecież staże, które są wykonywane. Nie ma jasnej podstawy prawnej, jeżeli chodzi o organizowanie staży na otwartym rynku pracy. Barbara Surdykowska z NSZZ Solidarność. Mamy ustawę o praktykach absolwenckich, która dotyczy osób młodych, wiek ustawodawca wskazuje, i cechą tego jest możliwość nawiązania takiej relacji bez nawiązywania stosunku pracy, a więc może mieć to charakter bezpłatny. Co więcej, też ten okres praktyki absolwenckiej nie wlicza nam się do tego limitu zatrudnienia, o którym mówię, o maksymalnej możliwości zatrudnienia na czas określony, umowy terminowej. Trzeba mieć też świadomość, że bardzo wiele staży odbywa się w sposób kompletnie niesformalizowany, albo jest to po prostu umowa napisana pomiędzy stronami, która coś określa, albo właściwie niczego prawie nie określa. Nikt nie sprawdza merytorycznie sensowności pewnych działań, nikt nie sprawdza efektów tak naprawdę stażu czy praktyki. Ale to znaczy, że potrzeba tutaj pewnych uregulowań? Fakt, że my nie mamy takich ram, wbrew pozorom jest chyba poniekąd pozytywny, bowiem umożliwia bardzo dużą elastyczność. Czy staż i praktyka powinny być płatne? Tak, uważam, że powinny być płatne, bo jednak poświęca się na to swój czas. Od pewnego momentu powinny być płatne, ale moim zdaniem początkowo nie powinno być to opłacane w żadnym stopniu, dlatego że tak naprawdę praca weryfikuje tego stażystę. W dużej mierze od stażysty czy praktykanta zależy to, co on weźmie od firmy, w której pracuje. Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Center Club. Poza umiejętnościami stricte zawodowymi, takimi wyrafinowanymi, o których się mówi, trzeba pamiętać o tym, że bezcenną kwestią jest w ogóle kontakt z zakładem pracy. W ogóle kontakt z firmą. Ale nie zmienia to faktu, że w konkretnym zakładzie pracy tego typu rzeczy jak robienie ksero, podawanie herbaty, przepływ dokumentów, jakieś proste rzeczy, które tak naprawdę bardzo mało tego stażystę uczą, też ktoś musi wykonywać. I normalnie za tego typu działania, czynności powinno się płacić. Patologia jest wtedy, kiedy stażodawcą jest firma, która jest do tego nieprzygotowana. Jest firma, której na siłę okoliczności wepchnęły człowieka, z którym kompletnie nie wie, co zrobić. Ten człowiek snuje się po firmie, nie ma na niego pomysłu. On nie jest przydatny dla firmy w żaden sposób, on traci czas. To jest patologia. No to musi być rozsądek z jednej i z drugiej strony. Ja nie wyobrażam sobie stażysty, który jest na stażu 3 lata i nie ma żadnych perspektyw, a słyszałem o ludziach, którzy stażowali ponad rok i tak naprawdę nie mieli żadnej perspektywy, żeby zrobić cokolwiek w zawodzie i naprawdę zaistnieć. Szukaj trzeba po prostu jakichś takich pośrednich tak naprawdę rozwiązań, żeby wprowadzając jednego rozwiązania nie utrącić tych korzyści wynikających z tej elastyczności. Strona związkowa nie ma z tym żadnego problemu. Pewnym pierwszym działaniem mogłoby być wynegocjowanie przez partnerów społecznych ram dobrej praktyki, która mogłaby być punktem odniesienia dla pracodawców. Dopiero następnym krokiem mogłoby być zastanowienie się nad wprowadzeniem pewnych wiążących ram prawnych w tym obszarze, ale to wprowadzenie tych wiążących ram prawnych musiałoby łączyć się z szerszą dyskusją, która dotyczy na przykład zasad wynagradzania pracowników młodocianych, czy które w ogóle dotyczy tego, w jaki sposób praca bezpłatna, w jakim zakresie powinna być dopuszczalna. O staże i praktyki pytał Kuba Witkowski. A łącząc dwa wątki, od stażystów i praktykantów można się nauczyć nowych młodzieżowych słów. Nowe takie słowa, których zaczynamy używać, także pojawiają się z filmów i tak dalej. Do moich ulubionych ostatnio najbardziej należy, i także wśród młodzieży, słowo siemandero.